to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg fluconazolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 19 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Zacięty, ale przegrany mecz Igi Świątek o finał turnieju tenisowego w Cincinnati. Zakończono akcję ratunkową i poszukiwawczą po rosyjskim ataku na ukraiński Czernichów. Drugie dni twierdzy Modlin. Czekają czołg, stoiska militarne oraz pokazy armii i sprzętu wojskowego. Od razu przenosimy się za ocean, gdzie Iga Świątek grała z Amerykanką Coco Gauff o finał turnieju tenisowego w Cincinnati. Pojedynek śledził Krzysztof Łoniewski, który jest w studio. Przed minutą, dosłownie przed minutą, Coco Gauff, z którą grała Iga Świątek o finał turnieju w Ohio, wykorzystała czwartą piłkę meczową i zwyciężyła w trzecim decydującym secie 6-4 w gemach. Pierwszy set też dla Amerykanki 7-6 po tiebreaku. Drugi wygrała Świątek 6-3, dwa razy przełamując podanie przeciwniczki. Szkoda zwłaszcza tego pierwszego seta, bo Świątek prowadziła w nim już 5-3 w gemach. No ale tak jak wspomniałem, tiebreak dla Amerykanki. Amerykanka to siódma rakieta świata. To był ósmy pojedynek obydwu pań. Po raz pierwszy wygrała Cori Gauff. Wcześniej Świątek pokonywała Amerykankę choćby w finale wielkoszlemowego Roland Garros przed rokiem. Półfinał to i tak niezły wynik. Pamiętajmy o tym, że za tydzień rozpoczyna się, za tydzień z mym okładem, wielkoszlemowy US Open, gdzie Iga Świątek będzie bronić tytułu. Krzysztof Łoniewski, dziękujemy za... 7 osób nie żyje, 129 jest rannych. To ostateczny, tragiczny bilans rosyjskiego ataku na ukraiński Czernichów. Zakończono już akcję ratunkową i poszukiwawczą, podało ukraińskie MSW. Wśród ofiar śmiertelnych jest to 6-letnie dziecko. Według strony ukraińskiej, rosyjskie rakiety balistyczne trafiły m.in. w teatr i uniwersytet w centrum miasta. Czernichów był jednym z ukraińskich miast zaatakowanych na początku rosyjskiej inwazji 24 lutego ubiegłego roku, m.in. z pobliskiej Białorusi. Premier Mateusz Morawiecki zachęca, żeby 15 października wziąć udział w wyborach parlamentarnych i referendum. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu powiedział, że to moment, kiedy każdy z nas ma możliwość zdecydować o przyszłości Polski. Wsłuchujemy się w wasze głosy, bo przyszłość Polski to wspólnota, to solidarność, to współpraca i wspólne działanie. Niech nasza decyzja będzie świadomym wyborem. Razem kształtujmy przyszłość Polski. Dlatego proszę, 15 października idźcie na wybory i na referendum. Wasze zdanie ma znaczenie. Wczoraj uchwała o zarządzeniu referendum pojawiła się w Dzienniku Ustaw. Padną w nim 4 pytania: o wyprzedaż majątku państwowego, o podniesienie wieku emerytalnego, o likwidację bariery na granicy z Białorusią oraz o przymusową relokację nielegalnych migrantów. Lewica dotrzymała słowa w kwestii obrony praw pracowniczych, powiedział na konwencji ugrupowania współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Spotkanie było poświęcone obecności lewicy w Sejmie w ciągu ostatnich 4 lat. Byliśmy w salach parlamentarnych i salach sądowych, na strajkach, w miejscach, w których trzeba było doprowadzić do negocjacji, mówił Adrian Zandberg. Byliśmy tam, gdzie dokonywały się wielkie przełomowe zwycięstwa. Tak było w Trzemesznie. Tam po raz pierwszy od lat pracownicy w sektorze prywatnym zorganizowali w Przemyśle skuteczny strajk, a potem usiedli do negocjacji i na tej sali negocjacyjnej wypracowali porozumienie, które ochroniło ich przed drożyzną. To się udało z naszym udziałem w Solarisie, w zakładach, gdzie pracownicy, którzy montują polskie autobusy, upomnieli się o swoje prawa i upomnieli się skutecznie. Lider partii Razem zadeklarował też, że wszyscy parlamentarzyści lewicy są zawsze gotowi, by w razie potrzeby zawsze stanąć po stronie pracowników i upomnieć się o ich prawa. Pokazy armii i sprzętu wojskowego, stoiska militarne oraz zwiedzanie koszar obronnych to tylko część atrakcji Dni Twierdzy Modlin. Wiele niespodzianek czeka też na najmłodszych. Największym zainteresowaniem zarówno wśród małych, jak i dużych cieszył się czołg. Jak dla mnie najfajniej było tam na górze, bo tam się strzelało. Ale jest bardzo tu fajnie, bardzo. Zobaczyłam tam w czołgu różne rzeczy, ale fajnie było tak wyjść, to można było. Taki oszołomiony jestem, bo pierwszy raz w życiu w czołgu, a kiedyś do czołgów strzelałem, służąc w artylerii przeciwlotniczej. Najpierw to ja się bałam ogólnie wejść tam, bo dla mnie, ja się bałam, że spadnę. 10-latka zawsze się boi czegoś. Jesteśmy pierwszy raz na tego typu imprezie i bardzo nam się podoba. A co najbardziej?

when you would be here in my arms, waiting for tonight. O, 11 minut po 20. Ta dziewczyna tworzyła wiele par i w życiu osobistym i filmowym, ale tym najbardziej do pary okazał się Ben Affleck. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. No proszę Państwa, nie ma co czekać. Proszę telefonować w temacie idealnych par, także tych muzycznych. Na przykład Peter Gabriel i Kate Bush, Don't Give Up. Ależ to był piękny duet. 227 trójek. Też drugie pytanie. Co daje napęd, motywację? Właśnie parę. Może to ta druga połówka właśnie. 227 trójek. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. To my zapraszamy na Departament Rytmu do północy w programie trzecim, a przy okazji także Sophie Alice Baxter. It's murder on the dance floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know. You better not steal the moon. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdzie się podział twój szpan? Gdzie 22,5 minuty po 20 to Departament Rytmu w Trójce, no i super, nawet Station Stevie Wonder. Ten też między innymi stworzył bardzo sensowną parę śpiewając z Paulem McCartneyem. Dziś o parach do północy, no taki gorący temat, że aż mi okulary zaparowały. I z uśmiechem, i życzliwie, no i też czule można o sobie także, tak jak w teleturnieju 1 z 10, to ja na siebie. 227 trójek. Ja mam z życia najlepszą parę, nie tylko, że filmową, ale i życiową, i też muzyka była między nami, harmonia i najgorsza tak samo kakofonia. Czyli między mną i moją żoną kochaną od 47 lat. Początki były trudne, a szczególnie staliśmy przy ołtarzu, a ja zapomniałem obrączek, ale skończyło się super, hiper i nawet nie wiem, kiedy minęły te lata. Życzę wam, panowie, tego samego. Harmonia to bardzo ładne słowo i pięknie. To teraz muzycznie taka Helena ze Sparty, okazało się, że jednak trojańska. Tak było przynajmniej w mitologii. Ale Igo akurat ma inny muzyczny mit na temat, no właśnie, Heleny. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cień, bym mógł tak przez cały czas. W świetle będziesz piękna, już widzę ten twój blask. Wiele się pozmienia, nie dopnę pewnie wszystkich spraw. Co mam do stworzenia, na wszystko będzie czas. Program Trzeci Polskiego Radia. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too But you've got the love I need to see me through. You got the love. niepokojąco, że tak niesie w te dobre rejony. Belinda Carlisle dwa dni temu miała urodziny, a swój szczyt popularności to miała, warto przypomnieć, w latach 80. 227 trójek, wracamy do par tych najwspanialszych, najpiękniejszych i muzycznych, i filmowych, ale też państwo wskazujecie swoje drugie połówki, tak śmiało można powiedzieć. To też ważne, żeby rozumieć się bez słów. Te potrafią czasem sporo namieszać albo nawet coś zniszczyć. Pochwalę się, że tworzę doskonałą parę z moim psem. Niezależnie od tego, gdzie śpię, czy na łóżku, czy na karimacie, czy na podłodze, czy na fotelu, ona zawsze mi towarzyszy i nigdy nie narzeka, że śpię za długo, albo że w jakiejś niewygodnej pozycji. Po prostu idealny związek. Tak, widzimy to. Pies pomerdał ogonem. Jest tutaj niby z zupełnie innej beczki, ale tak naprawdę też jest połączenie, proszę. Absolutnie wyjątkowa męska to duet Eddie Vedder, Chris Cornell na jednej jedynej płycie Temple of the Dog. No tak, płyta znakomita, to fakt, no, grunge. Ale my tutaj akurat w trójce do północy gramy, jak to się mówi, pod nóżkę. To teraz trochę polszczyzny, najpierw kombi, później Papa Dance. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Że pojaśniał świat. Ta gra też ma swych fanów. Rośnie zazdrości klub. Z dwóch serc jak dwóch wulkanów. Chcesz to idź, nie rób łaski, spójrz. Nasza love tak się kręci jak Maxi. Maxi singiel krótko trwa. Za to piękny sound znika jak wiatr kosmiczny Holender. Kosmiczny 17 minut do 21:00, Departament Rytmu w Trójce. No, jakoś tak jednak dobrze się kręci. 19 dzień sierpnia, sobota, mówimy o najwspanialszych parach i właśnie tutaj też tak przy okazji o dzisiejszym jubilacie, kończy 78 lat. 227 trójek. Wielu herosów rocka i popu próbowało swoich sił pospołu razem z nieodżałowanym mistrzem Luciano Pavarottim i zdecydowanie, bezapelacyjnie najlepiej dał sobie radę w towarzystwie mistrza, niejaki Ian Gillan, pierwszy wokalista Deep Purple, co było zresztą widać po obliczu mistrza po wykonaniu słynnej arii Nessun Dorma wspólnie. Ian Gillan, 78 lat dzisiaj ma urodziny. Jeżeli chodzi o Pavarottiego, no to przecież z Bono też przepięknie, Miss Sarajevo czy z Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, to też warto pamiętać. No zawsze były ciarki, gdy się słucha czy słuchało. Ale jest jeszcze jedno wskazanie na muzyczny duet. Tina Turner, wiadomo kto. I wspaniały wokalista z Rolling Stonesów. Pamięta pan taki wielki przebój, co śpiewali razem? A pamięta pan, jak jej spódniczkę ściągnął? Czyli ja mówię, że oni dwoje są super, hiper i to, co zrobili, no świat oszalał wtedy. No, nic dziwnego, zawsze latam ze spódniczkami, no tak. Duet Maxi, spódniczka Mini. Jeżeli chodzi o Jaggera, to stworzył też fajny duet z gościem, który zaśpiewa nam za moment, ale tutaj akurat on solo. The Chamber, czyli w programie trzecim w Departamencie Rytmu Leny Krawitz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu w Trójce, jak słuchacie, na gorąco, wieczór jeszcze młody, to taka bardzo energetyczna gra wstępna, Sex on Fire, Kings of Leon, 227 trójek, dzisiaj o tych najpiękniejszych parach i muza, i film, czy też życie prywatne. Proszę śmiało tutaj zaglądać do nas na antenę. To teraz będzie bardziej reggae, później kocie sprawy, a dokładnie za 8 minut serwis Trójki. Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Thank you.